کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر. اے لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر. تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے. اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رون بپہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. سر مرگ اختر تھا زہرا کا ناہا, کب آؤگے مہدی کب آؤگے بیٹا. سر مرگ اختر تھا زہرا کا ناہا, کب آؤگے مہدی کب آؤگے بیٹا. خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو, چلے آؤ اکیلی ہے زہرا. رونے وہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے وہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے وہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے.